kahit na ikaw pa ay lumisa, halik mo'y di ko na malilimutan, lalo na't ikaw pa lang ang minahal. Sa simula at katapusan, ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Kahit na ikaw pa ay lumimon, mundo ko'y tutuloy sa pag-ikot. Ang bituin at kala mo'y naglalaho, yun pala sa ulap lang nakatago. Katulad na pag-ibig mong mapaglaro, di ba? Sa simula, sinabi mong walang matitiyak. Kaya't ligaya, habang kapiling mo'y isipin, di magwawakas. Di kita pipigilan kailanman, magbago ng isipan. Habang kapiling ka, ligaya'y walang hanggan. Lalo na't ikaw pa lang ang minahal. Sa simula't katapusan, ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Di ba sa simula sinabi mong walang matitiyak? Kaya't ligaya, habang kapiling mo'y isipin, di magwawakas. Di kita ipigilan kailanman, magbago ng isipan. Habang kapiling ka, ligaya'y walang